حضرت عبدالحمید بن محمود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہم نے حکام میں سے ایک حاکم کے ساتھ نماز پڑھی۔ لوگوں نے ہمیں دھکیل دیا حتیٰ کہ ہم کھڑے ہوئے اور دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستونوں والی صف سے پیچھے ہٹنے لگے اور فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس یعنی ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 822۔